כולם חכמים, כולם כולם מטפסים בסולם, עושים כסף כולם, קונים דירות, נוסעים לחול, רואים עולם. כולם חכמים, כולם. בבית הספר מלמדים אותנו שלא נסמוך על המזל, ובזעת אפך תאכל לכם דברי חוכמה, דברים נבונים. אלא מה? תלמידים הרבה יש ברוך השם, בתי ספר הרבה עין, למה? אין תקציב, מה עושים? מפעל הפיס, בשביל מה? בשביל לבנות הרבה בתי ספר, מה שעין, בשביל מה לבנות? בשביל ללמוד וללמד, מה ללמד? ללמד שלא תסמוך על המזל, ובזה את הפך תאכל לחם. כולם חכמים, כולם כולם מחכים לניסים, בפייס כוחם מנסים, ביום שישי הלב נשבר לרסיסים, והם עוד ועוד מנסים. תשמעו טוב חכמים בני חכמים, מעשה במר רובינשטיין, שהיה אוכל כמו שור ולא משאיר אף פירור. אמר לו הרופא, תשמעו, תשמעו, תאכל הרבה תמות, תשמעו, תשמעו. הפסיק לאכול, התחיל לעשן, אלא מה? נהיה לו האצבע צהוב והבפנים שחור, שלל צבעים טכניקולור. אמר לו הרופא, תשמעו, תשמעו, אם תעשן תמות, תשמעו, תשמעו. מה שם רובינשטיין הנה? ישב בקליניקה, עישן סיגריות ואכל את הרופא. ומה יש לו עכשיו? הקרס קצת גדול, בפנים רופא צמוד והרבה הרבה חוכמה. כולם חכמים, כולם אומרים שלא טוב לאכול, כולם פוחדים כביכול, אבל אחד את השני באבונם יאכלו הם לתאבונם. מעשה בחבצלת סרנגה ברחוב העוגן שש, שהיה לה גם יופי גם חן, גם שלושה מגרשים, בית ארבע קומות עם חנויות ופסאז'. בא יוסף מצליח לקח לה את הלב, השושנה קפלנוביץ' עשתה סימורים ליוסף, בא עוזי כפיר מבית השיטה, ושיטה בשושנה הזאת. בא אינגריד מנורווגיה, נרווגה את עוזי כפיר, בא זגי אמזלג, מזלג את אינגריד. בא חבצלת מרחוב העוגן שש, ושמה עוגן על זגי המזלג. בא יוסף מצליח, כי שמו כן לא הוא, וכתף את החבצלת סרנגה. אלא מה? לא נשאר יופי, לא נשאר חן, אין מגרשים, אין בית, ארבע קומות עם חנויות ופסאז'. כולם חכמים, כולם כולם אוהבים את אשתם, אבל בבית השכן העשב הוא ירוק יותר. בביתם, וככה זה עד יום מותם. כולם חכמים, כולם, כולם חכמים, כולם, ובית הספר כולם חכמים, כולם, חכמים בינינו.